الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس کا شان نزول ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے۔ اور یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوئے ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی تھی، اور اس کا دوسرا لفظ یعنی انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ اور ہمتن گوش ہو جاؤ کہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ مسئلہ دربار انبیاء علیہم السلام میں آدمی کو ادب کے اعلی مراتب کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں مسئلہ لکھا کہ للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ۔ وہ جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، اس کی تفسیر میں شان نزول اس کا ہے کہ یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی و خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، تمہارے رب کے پاس سے، یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی۔ والله يختص برحمته من يشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، والله ذو الفضل العظيم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، اس کا شان نزول ہے کہ قرآن کریم نے شرائع سابقہ و کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا اور انہوں نے اس پر طعن کیے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و انفع ہوتا ہے، قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے، یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم سے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقاد کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ مسئلہ، جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ، نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بحیکی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت فرمائی. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. پھر فرمایا اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس رات سے مراد یا شب قدر ہے یا 27ویں رات، یا شب معراج، یا شب براءت 15ویں شعبان. اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس رات میں قرآن اترا وہ مبارک ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ بھی مبارک ہے. اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت و ذلت، غرض تمام انتظامی امور لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں نقل کر کے ہر صحیفہ اس محکمے کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام کو تمام مرنے والوں کی فہرست وغیرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کتنی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. آہ، بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے لوگوں کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. متعدد افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. کئی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہے مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. شب برات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے اور اس دن عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے، تاکہ اعمال اٹھائے جانے والی رات آنے سے پہلے کے لمحات میں روزہ، مسجد کی حاضری اور اعتکاف وغیرہ لکھا جائے. اور شب برات کا آغاز مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں ہو. مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ہے. مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2-2 کر کے ادا کیجئے. پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجئے، یا اللہ عز وجل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجئے، یا اللہ عز وجل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. اور تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجئے، یا اللہ عز وجل، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا. ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ہو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے سنیں. اس میں یہ خیال رکھیے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف وغیرہ نہ پڑھے انشاءاللہ عزوجل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا. اور ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھی ہے. یہ دعائے نصف شعبان المعظم فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1391 پر موجود ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرا سال ہا سال سے شب براءت میں 6 نوافل ادا کرنے کا معمول ہے. مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفلی ہے, فرض و واجب نہیں, اور مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں. لہذا ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں لوگوں کو ترغیب دلا کر ان نوافل کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں, اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں یہ نوافل ادا کریں. شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر حسب ضرورت سادہ پانی ملا کر غسل کریں, انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں, میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو دیکھا کہ مجھے بقیہ پاک میں مل گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے, پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شب براءت جو کہ انشاءاللہ قریب تشریف لانے والی ہے, یہ رات کیسی برکتوں والی رات ہے. تو اس رات خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جو انداز اور طریقہ کار ابھی امیر اہل سنت کے تحریر کردہ ہم نے ابھی سماعت کیا, کوشش فرما کر ہر اسلامی بھائی مساجد میں ان کا اہتمام کر کے اس کے مطابق ترکیب بنائیں, تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے نامہ اعمال کے آخر لمحات ہوں گے وہ عبادت میں گزریں گے. اور 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد, تو ہمارا نامہ اعمال کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی نیکیوں سے ہوگا. اس سلسلے میں میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ مزید ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب براءت جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے, مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے پیسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں, اور اس طرح خوب خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے. افسوس, آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے. مسلمانوں کا کروڑ ہا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے, اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جھلس کر مر گئے وغیرہ وغیرہ. اس میں جان کا خطرہ مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، پھر یہ کام اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جہاں اس رات ہم عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہیں ہم آتش بازی سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں گے، دیگر لوگوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی اس کام سے باز رہنے کی ترغیب دلائیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی پیار محبت سے سمجھا کر یہ بم پٹاخے اور آتش بازی کا سامان ان سے بھی نہیں چلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله، دکھوں نے دکھو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیش کیجیے منا قلب يا نبي آه

درود پاک پڑھ لیا کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیتوں اور آپ کی مبارک تعلیمات کا یہ الحمدللہ صلہ ہے کہ آج ہم اورنگی ٹاؤن کی امدادیہ مسجد میں سنت و بھرے سحری اجتماع میں موجود ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ ہی آپ کی تربیت ہے اور آپ کا یہ مبارک عمل ہے کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح فرمائی اور الحمدللہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی ترغیب بھی دلائی. اور الحمدللہ رب العالمین ماہ رجب المرجب میں بھی ہمارے باب المدینہ کراچی کی مختلف ڈویژنوں کی مختلف مساجد میں اس طرح کے سحری اجتماع ہوئے اور وہاں پر بے شمار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی, سنت و بھرے بیانات ہوئے, صلاۃ التوبہ کی نماز ہوئی, پھر مسجد ہی میں عاشقان رسول نے آرام کیا, تہجد کی نماز, صدائے مدینہ, فجر کی نماز, پھر سحری کا سلسلہ, فجر کی نماز, اور یہ تمام سلسلے الحمدللہ اشراق و چاش تک اس اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آج ہمارے علاقے اورنگی ٹاؤن کی امدادیہ مسجد میں الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہے اور سحری اجتماع کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس میں سنت و بھرے بیان کا اس وقت ہو چکا ہے. سنت و بھرے بیان میں ہم سب شریک ہیں. انشاءاللہ عز و جل سنت و بھرا بیان سنتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور آج اس مبارک مہینے کی نوی شب شروع ہو چکی ہے الحمدللہ, اور یہ آقا کا مہینہ ہے اور الحمدللہ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جہاں اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں, وہیں اس مہینے میں ایک بہت پیارا عمل, ایک بہت پیاری سنت جو مسلمان جسے الحمدللہ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور وہ سنت ہے قبرستان جانا. قبرستان جاتے ہیں, اپنے عائزہ اقربا کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں سال ثواب کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل میرے بیان کا موضوع ایصال ثواب ہی ہے. ایصال ثواب کی برکتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اگر نیکیوں کا ثواب اپنے زندہ یا مردہ مسلمانوں کو ایصال کیا جائے تو اس کی کیا کیا برکات حاصل ہوتی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ 394 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں, یعنی اپنے والدین کی طرف سے غفلت نہ کریں, ان کی قبروں پر حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب بھی کرتا رہے. اس زمن میں سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان ملاحظہ ہوں, جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے, اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی, یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے. سبحان اللہ, جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین یا دونوں میں سے اگر کوئی ایک انتقال کر گیا, بکثرت اگر ان کی قبر پر حاضری دے, سال ثواب کرے, ان کی قبر کی زیارت کرے, تو اسے ایک تو فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ حج مقبول کا ثواب ملے گا, اور دوسری یہ فضیلت حاصل ہوگی بکثرت اگر زیارت کرتا رہے گا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ اللہ کے معصوم اور نورانی فرشتے حاضری دیں گے۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے، کیونکہ اس نے اس سالے ثواب کے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا، حج یہ بدل کر رہا ہے، والدین نہیں کر سکے انتقال کر گیا، والدین کی طرف سے کر رہا ہے ان کے سالے ثواب کے لیے، تو اس کے والدین کا حج بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے اور آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے۔ اگر ماں یا والد میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے، اور حج بدل کے تفصیلی احکام میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف رفیق الحرمین میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں یا باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کی چھما چھم رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ بندہ ایک ہی رقم خیرات کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوا دی، کوئی بھی صدقہ و خیرات کا اس نے کام کیا، اگر اسے اپنے والدین کی طرف سے کرے گا تو اس کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور یہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو خود کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے، جہاں اس سالے ثواب کرنے کی فضیلت برکات ہم سماعت کر رہے ہیں وہیں غور کیجئے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو بے شمار لوگ کہ جو رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا، روزی پوری نہیں ہوتی، اتنا کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم اپنے والدین کو بھلا بیٹھے ہوں، ان کے سالے ثواب کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا نہ کرنے ہی کا نتیجہ ہو کہ آج ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کریں گے۔ جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے پایا سے متعلق ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومیے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیاں علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک سال بعد جب پھر وہیں سے دوبارہ گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ تو آواز آئی، اے ارمیا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے کفن پھٹ گئے، ان کے بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ان کے بال بکھر گئے، ان کے کفن پھٹ گئے اور ان کی قبریں مٹ گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ارمیا علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. صلوا علی الحبیب علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی. اللہ اکبر، جو مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، ہمارے اعزہ اقربا انتقال کر جاتے ہیں، کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا صدقہ نصیب ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان مرنے کے بعد جب قبروں میں گئے تو جائیں گے گناہگار، مگر جب قبروں سے نکلیں گے تو بے گناہ ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کے جو اعزہ اقربا جو زندہ ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں اسال ثواب کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو بے گناہ ہوں گے. ہم بھی غور کریں، ہمارے کتنے اعزہ اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، ہم میں سے نہ جانے کس کس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے لیے اپنی آخرت سنوارنے کا بھی موقع ہے، اور جو ہمارے والدین، ہمارے اعزہ اقربا اس دنیا سے چلے گئے، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر کے انہیں اصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، کہ ہمارا یہ دعا کرنا نہ جانے ہمارے والد کے لیے، ہماری والدہ کے لیے، ہمارے دیگر اعزہ اقربا کے لیے بخشے جانے کا سبب ہو جائے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے، جس طرح انسان ڈوب رہا ہوتا ہے، اب ڈوبنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مشہور محاورہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ بچنے کے لیے اسے تنکے کا سہارا بھی چاہیے. تو جب بندہ قبر میں ہوتا ہے، اس مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے، اور وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہا، یعنی ساری دنیا اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے، ان سب سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی معنی عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ، ہم زندوں کا اپنے مردوں کے لیے ہدیہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یا اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما دے. یہ دعا کرنا اس ہمارے عزیز کے لیے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو یہ دعا اس کے لیے ساری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا پیاری بات عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں اس بے کریم مل کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب کوئی مسلمان اپنے اعزہ اقربا کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اس دنیا میں موجود بھی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اسے تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے. اسے تو مردے کو تو یہ دعا دنیا و مافیہا سے بہتر لگتی ہے, پہاڑوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. مگر اس دعا کرنے والے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا. کیسی اللہ کی رحمتیں ہیں کہ جو کوئی تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جھوم جائیے کہ الحمدللہ اربوں بلکہ کھربوں نیکیاں کمانے کا نسخہ ہاتھ آ گیا. ظاہر ہے کہ اس وقت اس زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہوں گے, کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے رخصت ہو چکے, اور اگر ہم ساری امت کی مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا. میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا تحریر کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے مدنی پنج سورہ میں یہ دعا تحریر کی, چنانچہ آپ یہ دعا لکھتے ہیں اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ, یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما. تو اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں, ہم سب یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل ارب و خرب و نیکیاں کمانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب اس دعا کو ہم چاہیں تو عربی میں پڑھ لیں, اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو ہم اسے اپنی مادری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم مادری زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میری اور ہر مومن اور ہر مومنہ کی مغفرت فرما. تو اتنے اربوں کھربوں مسلمان مرد و عورت اس دنیا میں ہیں, چلے گئے, آنے والے ہیں, سب کی مغفرت کی ہم دعا کریں گے, ہر ایک کے برابر ہمیں ایک نیکی اس کے مطابق ملتی رہے گی. تو اربوں کھربوں نیکیاں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ہاتھ آ جائیں گی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کیا زندوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے, ہم اسے پہن لیتے ہیں. جو زندہ مردہ کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا ایک نورانی لباس کی صورت میں ہمیں دی جاتی ہے اور ہم اس نورانی لباس کو پہن لیتے ہیں. مزید سنیے کہ جب کوئی شخص کسی کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک قبر والے یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر. یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوس کی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے اعزہ اقریبا کو ایصال ثواب نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے اگر ہم ایصال ثواب نہیں کرتے اور ہمارے اعزہ اقربا کے جو پڑوسی ہیں ان کے رشتہ دار انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اب اس روایت کو آپ سنیے کہ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا ایصال ثواب کیا گیا اور اس کے پڑوسی مردے جو ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں کہ انہیں ایصال ثواب نہیں کیا گیا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعزہ اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب ہم ان کی طرف سے غفلت اختیار کیے ہوئے اور ہم انہیں کوئی ایصال ثواب کرتے ہی نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی غمگین ہوتے ہوں. شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد و عورت دونوں کو پہنچا تو وہ قبر والے قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی بن جائیں گے. وہ بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں ایصال ثواب کیا تھا اس کے ایصال ثواب کی برکت سے تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے تھے اب وہ بھی اس کی سفارش کریں گے. تو الحمدللہ کیسی برکتیں ایصال ثواب کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوب خوب ایصال ثواب کریں اپنے اعزہ اقربا کو ایصال ثواب کریں بلکہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سارے مسلمان مرد و عورتوں کو ایصال ثواب کریں. الحمدللہ آج ہم سنت و برے اجتماع میں حاضر ہیں چلے ہاتھوں ہاتھ ہم ارادہ کر لیں آپ سب دل میں نیت کر لیں میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ ہمارے اس اجتماع میں جو ہم نے شرکت کی بیان سن رہے ہیں رات بھر مسجد میں قیام کریں گے صلاۃ التوبہ پڑھیں گے تہجد کی نماز پڑھیں گے سحری کریں گے کل کا روزہ رکھیں گے پھر صدائے مدینہ لگائیں گے اچھی اچھی نیتیں کریں گے نماز فجر با جماعت ادا کریں گے فجر کے مدنی حلقے میں بھی شرکت کریں گے اشراق کو چاشت بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آج کی اس برکت سے ہم ہمیشہ ہمیشہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب خوب نیکیاں کرتے رہیں گے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس تمام نیکی کا ثواب ہم اپنے تمام اعزہ اقربا جو مسلمان ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ایک بہت پیارا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا. آپ قبرستان گئے یہ ہمارے اصحاب کرام کی عادت تھی کہ یہ کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرتے تھے کیونکہ قبرستان جانے سے انسان کو عبرت پیدا ہوتی ہے اسے اپنی قبر یاد آتی ہے تو یہ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ قبروں سے مردے نکلے ہیں اور کچھ چن رہے ہیں اور ایک مردہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں چن رہا. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا چن رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ جو مسلمان ہمیں ایصال ثواب کرتے ہیں نا تو یہ سب اس ایصال ثواب کو چن رہے ہیں. تو ان بزرگ نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چنتے تو اس نے جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ حافظ قرآن وہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے اس کا ثواب بخش دیتا ہے تو اب اتنا سارا ثواب آ جاتا مجھے ثواب چننے کی حاجت نہیں ہے اس لیے میں نہیں چنتا. تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کی معلومات کی تو اس نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں بازار ہے اور اس بازار میں میرا بیٹا حلوائی کی دکان پر کام کرتا ہے حلوائی کی دکان ہے. تو وہ بزرگ صبح جب بیدار ہوئے تو اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک حلوائی کی دکان ہے اور اس حلوائی کی دکان پر ایک نوجوان اپنے کام میں مصروف ہے اور مسلسل اس کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں, کیونکہ حافظ قرآن تھا تو وہ اپنے کام میں بھی مصروف ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا جا رہا ہے, اور اس کا ثواب اپنے والد کو اس سال کیا کرتا تھا. اب کچھ وقت کے بعد پھر ان بزرگ نے یہی منظر دیکھا, اب کی بار انہوں نے دیکھا کہ اب وہ شخص بھی وہ اسال ثواب چن رہا تھا. تو اب یہ بزرگ سمجھ گئے اور بیدار ہوئے. جب دوبارہ اس بازار میں گئے تو وہاں پر جا کر معلومات ہوئی کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور کیجئے, اس حکایت میں ہمارے لیے بھی بہت اصلاح کے مدنی پھول موجود ہیں, عبرت کے مدنی پھول موجود ہیں, کہ اگر ہماری اولاد نیک اچھی ہے پرہیزگار ہے, ہم نے اپنی اولاد کی مدنی تربیت کی ہے, حافظ قرآن بنایا ہے, عالم دین بنایا ہے, اس کی سنتوں کے مطابق تربیت کی ہے, تو ہمارے جانے کے بعد یہ اچھے کام کرتا رہے گا, اس کے ان اچھے کاموں کا ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ جو اسال ثواب کی ہم نے ابھی بہاریں سنی, اسال ثواب کی برکتیں ہم سن رہے ہیں, تو یقیناً ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے, تو ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی صرف دنیا کے معاملات ہی کو, دنیا کا کاروبار, دنیا کا بینک بیلنس ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یقین کریں یہ ہمارے کام نہیں آئے گا. ہمارے کام یہی آئے گا کہ ہماری اولاد اچھی ہو, نیک پرہیزگار ہو, جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا تو کر دے. ہم اپنے حال پر بھی غور کریں, ہماری حالت کیا ہے, ہمارے عائزہ اقربا, ہمارے ہم میں سے کتنوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, کیا ہماری یہ حالت ہے, کیا ہم اس مقام پر ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو, ہم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن مردہ جو کسی کے والدین انتقال کر جاتے ہیں, ان کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں, والدین کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, انہیں راحت ملتی ہے, اور برے اعمال کو دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں, انہیں اذیت پہنچتی ہے. تو اب ہم غور کریں کہ ہمارے والدین بھی چلے گئے, ہم دو طرح سے غور کریں, ایک تو یہ کہ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں, ہمارے والدین چلے گئے, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, کیا ہمارے شب و روز ایسے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال جب ہمارے والدین کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں گی, انہیں قبر میں راحت پہنچتی ہوگی, انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہوگا, وہ ان کی قبر میں انہیں آسانیاں ہو جاتی ہوں گی, کیا ایسے ہمارے اعمال ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ والدین کہ جو ساری زندگی ہماری معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے تھے, خود گیلے میں سوتے تھے ہمیں خشک میں سلاتے تھے, خود سردی برداشت کرتے تھے ہمیں سردی سے حفاظت کرتے تھے, خود گرمی سہ لیتے تھے ہماری گرمی سے حفاظت کرتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے ہمیں کھلاتے تھے, خود بیمار ہوتے تھے ہمارا علاج کراتے تھے, ہماری معمولی سی تکلیف ہمارے والدین برداشت نہیں کرتے تھے, آج ہم اپنے اعمال سے اپنے انہی والدین کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے, کیسی کیسی اذیتیں پہنچاتے ہوں گے, کیونکہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں, آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی غور کریں کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, ہماری بھی اولاد ہے, تو کیا ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنی اولاد کی بیماری کی دکھ کی تکلیف کی سارے خیال کرتے ہیں, اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں, اچھے سے اچھا پہناتے ہیں, اچھے سے اچھی دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں, کیا ہم اس کی دینی تربیت بھی کرتے ہیں, کیا ہم اس بات کا انتظام بھی کر رہے ہیں, اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے سامنے ہماری اولاد کے اعمال پیش ہو تو وہ ایسے نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر تکلیف ہو, ہمیں دیکھ کر رنج پہنچے, اور اس کی صورت یہی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, ہم اپنی بھی تربیت کریں. میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہی مقصد دیا ہے, کیا مقصد دیا مل کر دوہرا لیجیے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. تو اپنی اصلاح کریں, اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں, اور اس کا آغاز اپنی اولاد اپنے گھر والوں سے کریں, اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں کہ ہماری اولاد کی بھی اچھی تربیت ہو, یہ بھی نیک پرہیزگار بنے, ہمارے مرنے کے بعد یہ بھی یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد آگے بڑھ کر ہمارا جنازہ پڑھائے. آج آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے نظارے کہ ہم اپنی اولاد کی مذہبی تربیت نہیں کرتے, دین نہیں سکھاتے, نمازیں نہیں سکھاتے, قرآن نہیں سکھاتے, تو یہ کیسے بارہا ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے, اسے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا, جبکہ یہ اولاد پر یہ حق ہے کہ آج باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد اس قابل ہو کہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے. مگر ہم غور کریں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی؟ چلے ہمارے تو دن گزر گئے جیسے گزرے, ہمارے تو والدین اگر انتقال کر گئے تو ہم اس قابل نہیں تھے, ہم نہ پڑھا سکنے ہم نے والدین کا جنازہ. اپنی اولاد کو تو اس قابل کر دیں کہ یہ ہمارا جنازہ پڑھا دے, ہمارے مرنے کے بعد یہ سارے ثواب کرتا رہے. ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیں, ہمارے مرنے کے بعد روزانہ قرآن پاک پڑھ کر یہ ہمیں سارے ثواب کرتا رہے. ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں کہ یہ اپنی اصلاح بھی کرے, ساری دنیا کی اصلاح بھی کرتا رہے گا, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ثواب پہنچاتا رہے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارے ان اجتماعات کا یہی ایک مقصد ہے کہ الحمدللہ ایسے اجتماعات میں جمع ہو کر ایسی پیاری پیاری باتیں سن کر ذہن بنتا ہے, رغبت ملتی ہے, اور نیکیاں کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جیسا یہ ہمیں جذبہ ملا کہ بے شمار اسلامی بھائی, الحمدللہ ہمارے ان سحری اجتماعات کی برکت سے ہزار ہا اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہے, نفلی روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ جو بھی نفلی کام کریں آپ, جتنے بھی نیک اعمال کریں, اس کا ثواب اپنے اعزاء اقربا کو بھی سالے ثواب کرتے رہا کریں, اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتے رہیں. اور سب کی تربیت کا بہت پیارا نظام, بہت پیارا طریقہ, ہماری پیاری پیاری جان سے پیاری تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ہم خود بھی اپنے سارے گھر والوں کو لے کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور بے شمار بہاریں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیسے کیسوں کی اصلاح کر دی آپ کے سامنے, دعوت اسلامی اب تو چمکتے سورج کی طرح ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ دعوت اسلامی نے مطلب لاکھوں لاکھ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سامان کر دیا. اور الحمدللہ بے شمار واقعات اس طرح کے آپ سنتے رہتے ہیں, اب تو آئے دن الحمدللہ غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ بے شمار ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں. الحمدللہ یہ سنت و برا اجتماع یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے. آپ نے ابھی حافظ قرآن بیٹے کی حکایت سنی, تو ہم اپنے حال پر بھی غور کریں کہ کیا ہمیں بھی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں, تو ہم بھی کم از کم اتنا قرآن تو سیکھ لیں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں, ہم نمازوں میں درست قرآن پڑھنے لگیں, اتنا قرآن پاک سیکھ لیں, اور پھر اتنا قرآن پاک سیکھ لیں کہ کم از کم ہم فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کو اسالے ثواب تو کر دیں, ہمارے والدین کی بھی روح خوش ہو. اور شب برات قریب ہے, شب برات پر بے شمار مسلمان قبرستان جاتے ہیں, تو صرف شب برات ہی پر نہیں, اپنا معمول بنائیے کہ ابتدان ہم نے سنا کہ جو ہر جمعے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا کثرت سے زیارت کرتا رہے اسے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. تو قبرستان جانے کی تو الحمدللہ اجر و ثواب کی باہر ہی باہر ہے. تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے اعزاء اقربا کی قبروں پر بھی انشاءاللہ ہم جایا کریں گے. اولیاء کرام کے مزارات پر الحمدللہ ہمارا جانے کا معمول ہے, اولیاء کرام کے مزارات پر جانا یہ جانا بھی اجر و ثواب ہے, تو اس جانے کا ثواب بھی ہم اپنے اعزاء اقرباء کو اس سالے ثواب کر سکتے ہیں الحمدللہ, اس کی بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے, اور اس مدنی ماحول کی بہاریں ہیں. ایک ایمان افروز بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح مزید ہمیں رغبت ملے گی. ایک نوجوان چوری اور ڈکیتی کرنا جس کا معمول تھا, آئے دن وہ گرفتار ہوتا رہتا, تھانے جاتا, پھر چھوٹ کر آتا اور پھر اپنا سلسلہ شروع کر دیتا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ جیل گیا اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جب واپس لوٹا تو اب کی بار اس کے واپس آنے میں کچھ تبدیلی تھی, اور تبدیلی ایسی تھی کہ وہ گھر پہنچتے ہی اپنی والدہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے معافی مانگنے لگا. اب اس کے اس عمل پر اس کی والدہ کو بڑی حیرت تھی, بڑا تعجب تھا, اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے کہ جسے میں جب سمجھاتی کہ بیٹا چوری نہ کر, ڈکیتی نہ ڈال, شراب مت پیا کر, مسلمانوں کو اذیتیں مت پہنچایا کر, تو جب میں اسے سمجھاتی نصیحتیں کرتی تو یہ مجھے گالیاں بکتا تھا, یہ مجھے مارتا تھا, اور آج یہ وہی بیٹا ہے کہ یہ جیل سے آیا ہے, آ کر میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. خیر بڑے تجسس تھا ماں کو اور بڑی حیرت میں مبتلا تھی, یہ ماجرا کیا ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہوا, وہ عشاء کی نماز پڑھنے چلا گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً ہی واپس آ کر سو گیا. اب سویا تو ماں کوئی اور اس کا تجسس بڑھتا گیا کہ یہ تو ساری رات گھر نہیں آتا تھا اور آج عجیب رات ہے کہ آج تو یہ عشاء کی نماز بھی پڑھ کر آیا اور فوراً گھر آ گیا. ماں سوچ رہی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے سارا. آدھی رات کے وقت ماں کی آنکھ کھلی, اب جب آنکھ کھلی اور دیکھا تو بستر پر بیٹا نہیں تھا. اب ماں کا دل ایک دم دھک سے رہ گئے, یہ کیا ہوا, میں تو سمجھی تھی کہ یہ اچھا ہو گیا, نیک ہو گیا, پرہیزگار ہو گیا, اس کا بستر تو خالی ہے. اب اس بے قراری کے عالم میں ماں اٹھ کر جو ہی صحن میں نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بستر تو خالی ہے مگر وہی نوجوان بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز تہجد پڑھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. رو رو کر دعا کر رہا ہے. اب ماں کا دل بے قرار ہو گیا, ماں ایک دم اپنے لال کے لپٹ گئی اور کافی دیر تک دونوں ماں بیٹے روتے رہے. ماں ابھی بھی تجسس میں, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے. جب کچھ افاقہ ہوا تو ماں نے پوچھا, میرے لگتے جگر بتا تو صحیح تیری زندگی میں یہ انقلاب آیا کہاں سے, کل تک تو میں تجھے ان کاموں سے روکتی تو مجھے ہی برا بھلا کہتا, مجھے ہی گالیاں بکتا, مجھے ہی مارتا تھا, آج یہ انقلاب تیری زندگی میں آیا کیسے. تو اس نوجوان نے کہا کہ الحمدللہ مجھے جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا. ہمارے جیل میں دعوت اسلامی کے مبلغین آتے ہیں, وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, وہ درس دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں, وہ برائیوں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہیں. بس ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. تو اس ماں کے دکھی دل سے یہ تڑپ دے دل سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ جس طرح تو نے جیل میں میرے بچے کو دعوت اسلامی کا ماحول دیا, میں دعا کرتی ہوں کہ تو سارے مسلمانوں کو دعوت اسلامی کا ماحول عطا کر, سارے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. یہ ہے دعوت اسلامی کا ماحول. دعوت اسلامی باہر تو لوگوں میں کام کر ہی رہی ہے, جو بگڑا ہوا ایک طبقہ ہے کہ جس طبقے کو آج ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, ظاہر ہے کوئی شرابی کو کون اچھی نظر سے دیکھے گا, ڈاکو کو کون اچھی نظر سے دیکھتا ہے, لوگ تو اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں, اس کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں. کل تک یہ نوجوان یہ ماں باپ کے ماتھے کے کلنگ کا ٹیکا تھا ان پر, یہ ماں باپ گلی میں کسی سے نظریں نہیں ملاتے تھے. کیوں کہ ان کا بیٹا ایسا بدماش تھا, ان کا بیٹا اتنا آوارہ تھا, یہ نظریں نیچی کر کے گزرتے تھے. آج وہی بیٹا وہ جو پورے محلے کی جو پورا محلہ جس سے بزن تھا, بیزار تھا, نفرت کیا کرتے تھے, آج وہی بیٹا پورے محلے کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور بنایا کس نے, دعوت اسلامی نے. یہ ایک واقعہ ہے, ایسے ہزار ہا واقعات الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. بے شمار بگڑے ہوئے لوگوں کی اس ماحول کی برکت سے اصلاح ہو رہی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, نہ صرف خود وابستہ ہو جائیں دیگر لوگوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی اس ماحول سے وابستہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کسی کو اس ماحول سے وابستہ کریں گے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہر جمعرات کو الحمدللہ آپ کے باب المدینہ کراچی میں ہمارے اس وقت کم و بیش 4 اجتماعات ہوتے ہیں, جن میں سے آپ کے علاقے اورنگی ٹاؤن بہار مدینہ مسجد میں الحمدللہ اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو. تو الحمدللہ 15th شب آنے والی ہے اور میرے شیخ طریقہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ نسبتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور نسبتوں سے ہی ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں. تو 15th شب آنے والی ہے, تو کون کون اسلامی بھائی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے اسال ثواب کے بارے میں سنی, ہم سارے مسلمانوں کے اسال ثواب کے لیے 15th شب کی نسبت سے 15 جمعہ رات تک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. نہ صرف تنہا بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کرائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کے اسال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, میں پانچوں سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.